कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करो। यकीन जानो, मुझे तुम पर एक दुख देने वाले दिन के अजाब का अंदेशा है।